Книга пророка Йони. Розділ 4. І не вподобалось те Йоні вельми. Запалав він гнівом і почав молитися до Господа і мовив: «О Господи, хіба ж не це я говорив, бувши ще у моїй країні? Тому ж я і утік був на початку до Таршішу, знав бо, що ти – Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і уболіваєш над злом. Тож візьми, благаю, Господи, тепер у мене мою душу, бо ліпше мені вмерти, аніж жити». А Господь сказав: «Чи ж слушно ти розсердився?» Вийшов Йона з міста і сів за східнього боку міста. Зробив він собі там халупку і сів під нею у холодку, визираючи, що станеться з містом. А Господь Бог виростив тикву, і вона знялася над Йоною, щоб була тінь над його головою, та щоб позбавити його досади. Йона вельми зрадів тикві. Але другого дня, як почала зоря зоріти, звелів Бог черв'якові, і він підточив тикву, і вона всохла. А як зійшло сонце, послав Бог посушний східний вітер, і сонце вдарило у голові Йоні так, що він зомлів, тож і побажав сам собі смерті, кажучи: «Ліпше мені вмерти, аніж жити». Бог промовив до Йони: «Чи слушно ти розсердився із-за тикви?» Він відповів: «Я розсердився через тикву, так слушно, хоч би і умерти». Тоді Господь сказав: «Тобі жаль тикви? Дарма, що ти не порався коло неї і не зростив її, що за одну ніч виросла і за одну ніч пропала. А мені б то не жаль було Ніневії, великого міста, в якому живе більше 120 тисяч душ, що не вміють розрізнити правиці від лівиці, і худоби безліч».